بات کو بیان کرتے ہیں آج کل سیرت کا موضوع، یہ ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی میں ختم ہو جاتا ہے، تین مہینے چلتا ہے. اس میں ہمارا پانچواں عنوان ہے آپ کی جو درجہ چھٹا عنوان پچھلے حسن نتائج پر مکمل ہو جائے. اس میں ہم نے ایمان کا مضمون شروع کیا ہوا تھا. پچھلی دفعہ کیا بیان ہوا تھا جی؟ جو مسجد الفردوس کا بیان تھا اس میں کیا تھا؟ دو یہاں پر بھی وہی بیان کیا تھا، مسجد الفردوس میں وہی کیا تھا، تاکہ یادہ ہو کہ بات سمجھ آیا آدمی کا عمل کی توفیق آئی. تو اس میں بیان ہوا تھا ایمان کا یقین میں بدلنا، ایمان کا یقین میں بدلنا. جب آپ نے مان لیا کہ میں مسلمان ہوں اور جو ضروری باتیں ہیں، ایمان مفصل جس میں ساتھیوں کا ایمان ہے، ایمان مجمل جس میں کہ پوری ضروریات دین کا تذکرہ ہے، تو سات تو بنیادی باتیں اس کا ایمان مفصل میں تذکرہ گیا. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندگی پر ایمان. اور پھر جو ہے تو ایمان مجمل میں جو ہے نا جی، اس میں ضروریات دین، ما جا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو حضور لے کر آئے سب پر میرا ایمان ہے. جی اس لیے کہتے ہیں کہ مستحب بھی جو ہے، مستحب کا ایک درجہ عمل کا ہے، ایک درجہ ایمان کا ہے. یعنی مستحب کے لحاظ سے آپ جو ہے تو نفل پر عمل کریں تو آپ کو ثواب ہے، نہ کیا تو آپ کو گناہ نہیں ہے. ہاں نفل پر ترک نفل کی دنیا کی بے برکتیاں ضرور آدمی کو ملتی ہیں. یعنی اور آخرت پر اپنی پکڑ نہیں ہے، یہ تو اس کا عمل کا تذکرہ ہوا. ایک ایمان کا تذکرہ ہے، کوئی آدمی کہے کہ میں دین میں مذہب کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا. تو اخبار البلحدین میں نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو ہم آدمی کو پتہ ہے، مولوی صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرض قطعی جو ہے تو وہ فرض اس کو کہتے ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور واجب اس کو کہتے ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. تو واجب پر تھا دلائل لکھے ہوئے کافر نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں مستحب پر آگے، اور سنت پر جو ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ کی اس سے موقع ہے، اس کے ترک کرنے والے کو برکت ہی ملتی ہے، کہ وہاں پر بھی کافر کا تذکرہ نہیں ہے. تو شکر ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ بڑے صغیر کی گزشتہ 500 سال میں جو سب سے بڑی شخصیت آئی نوشا کشمیر نے مطلب ان کی کتاب کا حوالے سے کہہ رہا ہوں. ہاں جی بولے صاحب، میں نے کہا ہوتا تھا آپ پر لڑنے میں کیا وقت ہے. تو وہ جو ہے نا کہ اس کا فرائض کا وہ دلائل کے ساتھ جو انکار ہوتا ہے نا، مثلا فقہ حنفی والے ایک بات کو فرض کہتے ہیں ان دلائل کی روشنی میں، فقہ شافعی والے اس کو فرض نہیں کہتے ان دلائل کی روشنی میں، اس طرح کے انکار سے کافر نہیں ہوتا. آدمی کہے کہ میں دین مصحف کو نہیں مانتا ہوں تو اس آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو ہے وہ قبل تو جمی کامی ایمان مجھے لگا تھا آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی ایماندار میں اللہ پر، جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ وہ قبل تو جمی کامی اور سارے احکامات میں نے اس کے قبول کیے، اقرار باللسان زبان کے اقرار اور تصدیق بالقلب دل کی تصدیق کے ساتھ. تو ایمان تو زبان سے مان لینا، دل سے تصدیق کر لینا، اس پر آدمی کو ہو گیا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لکھ سکتا. ایمان کے ساتھ اسلام ضروری ہے، اسلام عمل کو کہتے ہیں، ایمان عقیدہ کو کہتے ہیں، قلب میں نظر نہیں آتا، اسلام عمل کو کہتے ہیں. کہتے ہیں اتنا اسلام ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے زبان سے ایک بار کہا ہوا لوگوں کے سامنے کہ میں مسلمان ہوں. عمل ہو گیا نا جی مولوی صاحب, ایمان کے ساتھ اسلام کو مفتی صاحب بیٹھا تھے ہاں جی, ایمان اور اسلام کی جو بات آتی ہے کتابوں میں نا جی, ہاں جی ایمان اور اسلام کی, تو اسلام عمل سے شروع ہو کر یقین پر جا کر ختم ہوتا ہے, ایمان جو ہے تو یقین سے شروع ہو کر عمل پر آ کر ختم ہوتا ہے. ہاں جی اسلام جو ہے تو عمل سے عمل سے بڑھتا ہے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے قلب تک پہنچنے یقین یقین یاد تک پہنچتے ہوئے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ جب یقین شامل ہوتا ہے, ایمان شامل ہوتا ہے تو پھر یہ بن جاتا ہے. ایمان اندر سے شروع ہو کر باہر کے آتا ہے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں, سب سے کم یہ کہ راستے میں سے تقریب دی چیز کو ہٹایا جائے, آخری عمل پتا جا. ہاں ایمان اور یقین, اسلام اور ایمان میں یہ فرق ہے والد صاحب کہ تو اسلام جو ہے نا وہاں سے شروع عمل سے شروع کرایا نا, لیکن یہ مکمل نہیں ہوتا جب تک قلب کا یقین ایمان کے ساتھ شامل نہ ہو. اور ایمان جو ہے تو ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی عمل بھی نہیں ہے تب بھی یہ کامل مکمل ہے اور اس پر انسان کی نجات ہو سکتی ہے. ہاں جی تو اب یہ کہ ایمان تو ہو گیا, ایمان الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے, الا یہ کہ ایسے حالات ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے بہشتی زبر لکھا گیا ہے. ہاں جی بہشتی زبر لکھا گیا ہے اور اس میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قاضی یونیورسٹی میں پڑھنے لکھے پڑھے لکھے پڑھنے والے لڑکوں کو رشتہ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ان میں سے بعض کا ایمان سلب ہوتا ہے. 100 سال پہلے لکھا ہے, اب 100 سال میں کیا حالات آ گئے. ہاں جی مفتی صاحب آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی کلاسوں میں اساتذہ جو بولتے ہیں اور طلباء جو بولتے ہیں تو کیا اس سے ایمان سلب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس وقت لکھا کرتے ہیں جی, تو اس میں ایمان مان لینے والی بات ہمیں حاصل ہے. ہاں جی ایمان یقین میں نہیں بدلا ہوا, ہمارا ایمان یقین میں نہیں بدلا ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد اعتبار ہو اور اس پر جمے ہم. ہاں جی اور جم کر ہم جو اتنا ایسے جمے اس کے کہ کسی آنے والی رکاوٹ کو ہمارے لیے وہ دبانے کا ذریعہ نہ بن سکے, ہم اس رکاوٹ کو اس کو توڑے چھا جائیں, اس پر غالب آ جائیں, اس حد تک اعتماد آدمی کو ہو. یقین جو ہے ایسی چیز ہے جی, معمولی دباؤ آتا ہے تو ہم جو ہے وہ آپ کا لطیفہ سناؤں, بڑا دلچسپ لطیفہ ہے. دولت کے وقت میں یونیورسٹیوں میں نقل آزاد ہو گئی تھی, یاد ہے سر اس کو کس نے سمجھایا تھا کہ ایوب خان کی حکومت کو کالج والوں نے الٹا تھا, تو اس لیے طلباء کے ساتھ کوئی شیئر نہیں تھی. یہ یونیورسٹی میں ایسے ہے کہ ایک دفعہ وائس چانسلر حال میں گڑبڑ ہو گئی, وائس چانسلر گیا تو ایک طلب علم کھڑا ہوا کہ یہ پرچہ آؤٹ آف کورس ہے, کورس سے باہر ہے. تو اسی طرح میں تلخلی صاحب گیا تو اسے کہا, انہوں نے کہا کہ کیسے ہے اس سے باہر ہے, تو اس نے کہا یہ دیکھو نا کتاب حال کے اندر, اس نے کتاب اس کے بعد آئے اس کتاب میں دیکھیں کہاں ہے اس وقت, اس حد تک بات پڑی ہوئی. تو ہمارے اس زمانے میں میڈیکل کالج پہ میں میڈیکل کالج پڑھاتا تھا, میڈیکل کے طلبا آ گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے تبلیغ والے طلبا آ گئے کہ ڈاکٹر صاحب نقل چل رہی ہے کھلا کھلا تو ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ نقل نہ کریں, کہ کیوں نہ کریں, کسی نہ کریں کہ حرام ہے ناجائز, سب جو کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں تو کر دیں گے نا, نہ جیسے تو ان کے نمبر زیادہ آئیں گے ہمارے نمبر کم آئیں گے, مقابلے میں نہیں ہوگا, یہ کیا ہوگا, پوری اس کی تفصیل سنا دی امیر صاحب نے. خیر میں نے کہا کہ میری بات میری سنو, اگر سارے لوگ گو کھانے لگ جائیں ہاں جی تو کیا گو کھانا جائز ہو جائے گا. تو اس پر خاموش ہو گیا, اس نے سب طلبا سے کہا آؤ یار جاؤ, یہ نہیں سمجھتا ہے آؤ جاتے ہو, یہ نہیں سمجھتا, چلے گئے. دوسرے دن کی کارگزاری سسرائی رات کو آیا, اس نے کہا جی آج اس طرح ہوا کہ میں نقل لے کر گیا تھا اور میں نے رکھی میز پر, کھینچنا شروع کیا, ہوا تیز ہوا ہے, پنکھے کی آواز اس پڑا کر وہ دور پھیر کر باقی ہوئے نہیں اٹھا رہے, میرے بازی کو اڑا دیا اس, کہتے میں گیا اس کو لے کر آیا, پھر رکھا, پھر لکھنا شروع کیا, پھر اڑا کر پھینک دیا اس کو. کہ میں تیسری بار گیا اور اس کو جب اٹھا کر لا رہا تھا تو ارد گرد کے لوگوں نے کہا امیر صاحب امیر صاحب, زور سے نہیں بول سکتے ہر میں کو ناشتہ رکھا کہ امیر صاحب امیر صاحب, کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب مجھے تو اتنی شرمندگی ہوئی, میں دا سے ایک چکر ماں ہاں اتنی شرمندگی ہوئی. تو دیکھا پر خدا ہمارا راستہ ایمان و یقین کا ہے, دنیا والوں کا راستہ قبلوں کا لوگوں کا ان چیزوں کا ہے, اور اگر ہم بھی کہیں کہ کامیابی اس میں ہے تو پھر تو لا الہ الا اللہ کو نعوذ باللہ ہم نے توڑ دیا. اگر لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا ہے, تو اس عمل میں ہم یہ کر رہے ہیں تو گویا ہم نے تو اپنے عمل سے اس قول کو توڑ دیا. تو اب یہ جو ہے یہ بول نہیں ہے, قول اور بول نہیں ہے, یہ حقیقت اور عمل ہے. اس قول اور بول کو ہم کر رہے ہیں ہمارے دل میں ہو, اور دل میں ہونے کے بعد پھر ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہو, ہمارے عمل سے ظاہر ہو کہ آیا میں اللہ سونا سمجھتا ہوں یا غیر اللہ سونا سمجھتا ہوں. تو اتنا جو بیان کیا تھا یہ یقین ہے, یہ آدمی کو اللہ کے وعدوں پر آدمی کو اطمینان ہو, اس کو تسلی ہو, اس کو اطمینان ہو کہ اللہ پاک ہماری ضرورت کو پورا کرے. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سفر کر رہے ہیں, ایک آدمی ساتھ ہو گیا عقیدت کی وجہ سے, تو ان کا تو طریقہ زندگی ایسا تھا کہ کھانا پینا کچھ کر, ایک دن دو دن تین دن ایسا خراب ہوتا. اب چلے چلے اس آدمی کو تو سخت بھوک لگی, سخت پیاس لگی, برا اس کا حال ہی حال, اب میں کیا کروں, ساتھ چل پڑا ہوں, اب ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا اور ساتھ چلوں تو کیسے چلوں. خیر ان کو اس کا حال کا کل پر اندازہ, انہوں نے کہا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے؟ نے کہا جی ہاں بھوک لگی ہوئی ہے. تو چلے گئے آگے, ایک مسجد آئی, مسجد میں بیٹھ گئے, انہوں نے کہا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لایا کہ لکھا اس کے اوپر کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عبادت کرنا ہمارے ذمے ہے اور ہماری روزی آپ کے ذمے ہے, بس اس سلسلے میں آپ کے دربار میں عریضہ ہے. اسے کہا کہ یہ لے کر ایسے سے راستے پر نکل کر راجر آگے جاؤ, تو کھل جاؤ بھی آپ سے میرے پھر کیا دیکھیں. آگے چلا گیا تو ایک آدمی گھوڑے پر یا خچر پر سوار تھا, اس نے اس کو پکڑا اترا اور ایک اشرفیوں کی تھیلی اس کو تھما دی. وہ لے کر آیا اندر, ان کی خدمت میں پیسے ڈالے, قدر تھی آپ نے فرمایا تھا. میں گیا پہلا آدمی جو میرے سامنے آیا گھوڑے پر سوار آدمی تھا, اس نے اشرفیاں دے دی, میں کہا ان کو تو رکھ لو ہاتھ میں لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد بھی آ گئے, آدمی آ گیا, تعارف کیا آپ کو, نفس کا میں عیسائی ہوں. پھر صدقہ, ابھی بھی کچھ نہ کچھ کرتا زمانے میں صحیح صدقہ, صدقہ وغیرہ کروا عیسائیت میں زیادہ تھا, چیریٹی کا بھی جو میں چل رہا ہے نا, صدقہ کروا زیادہ تھا. تو نے کہا کہ اچھا آپ جو انہوں نے بٹھایا اس آدمی کو, بٹھانے کے بعد اس کو دعوت دی, دعوت دے کر اس کو مسلمان کیا. کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, روکو اس کو ہاتھ نہیں, رک رک رہو. تو یہ تھا کہ اس نے احسان کیا ہے, کہ احسان کا بدلہ تھا کہ ہم بھی اس کو احسان کا بدلہ احسان کر دیں, پھر اسی چیز کو ہم سے استعمال میں لائے ہیں. تو استعمال اب اللہ کی باتوں پر یقین ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, جب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں, تو اللہ پاک کا جو روزی کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا, پورا ہو کر رہے گا. صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ ایک صحابی بہت تندرستی کا حال, ذکر عبادت میں لگے ہوئے, دن رات مجاہدات میں لگے ہوئے, دین کا کام کر رہے ہیں, اور مدینہ منورہ کی شروع کی زندگی ہے بڑے فاقے کے حالات، مکہ مکرمہ کی زندگی بڑے فاقے کے حالات، مدینہ منورہ بڑے فاقے کے حالات. تو کہتے میں گیا کل حاجت کے لیے گیا، دو چوہے لڑ رہے ہیں. تو کہتے تھے میرے دل میں خیال آ گیا، میں نے اسے پونی پکڑی ساری پھینکی، ایک چوہا گرفتار، ایک بھاگ گیا، ایک اس کے ساتھ جو بھاگا ہوا تھا یہ گیا سوراخ میں گیا اور واپس لے کر ایک درہم یا ایک دینار لے کر آ گیا اور رکھ دیا میرے پگڑی کے پاس. پھر چلا گیا، پھر آیا ایک اور لے کر آ گیا. یعنی کہ چلے یہ تجزیہ تماشا شروع ہو گیا. جاتا رہا آتا رہا جاتا رہا آتا رہا، 18 دینار اس لا کر وہاں رکھ دیے. پھر گیا سوراخ میں داخل ہوا اور خالی تھیلی لا کر اس نے وہاں رکھ دی. اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہی کچھ تھا، ہمارے قیدی کو آزاد کرو. خیر نے وہ پگڑی اٹھائی، قیدی آزاد ہوا، وہ 18 دینار دے کر آئے کہ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھو گی ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو آیا میرے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. تو اب تک یہ مسئلہ ہے کہ انہیں حدیثوں پر فکر کے مسئلے وہ ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں کہ ایک سوراخ میں چلے گئے، پیسے گویا ہوا مالک کہ اس سے باہر ہو گئے، اس کا مالک نہیں ڈھونڈا جا سکتا، اس کی رسرت سے باہر ہو گئے. اور وہ پیسہ جو مالک تک نہ پہنچ سکتا ہو، وہ گری پڑی چیز ہوئے تو لکھتا لام آ تو یہ لکھتا، لکھتا کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو آدمی کوشش کرے گا ایک سال تک، وہ کوشش کرے گا کہ اس کا مالک نیچے ڈھونڈ لے، اور مالک جب ڈھونڈنے کا حالات نہ رہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ خود تندرست ہے تو یہ خود رکھ سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. خود تندرست نہیں ہے تو پھر اس کو صدقہ کر دیں، خود مالدار ہے تو ان پیسوں کو صدقہ کر دیں، غریبوں کو صدقہ کر دیں، اور خود تندرست ہے رکھ سکتا ہے. تو انہوں نے جب مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اب تمہارے لیے جائے. یہ آئے جو ہے نا میت تک اللہ مخرجا، جو ڈرا اللہ سے اللہ تنگی سے اس کو نکالتا ہے، وہ یرزق و من حیث لا یحتسب، اس کو روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہاں گمان بنی. اس کے تحت علماء نے بہت سے واقعات دکھے، عجیب ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں. یہ روحانی بازی صاحب کی کتاب کا ایک واقعہ تو میں نے رسالے میں لکھا تھا نا، یاد ہے صاحب؟ نہیں یاد ہے. نام سے کدھر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سارا بھی ہمارا شائع ہوتے ہیں. اچھا بڑھ تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ کوہ لبنان میں بہت زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں جو کہ تر کی دنیا کر کے پہاڑوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ لوگ نکل کر گئے یہ ان کو کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں جب وہ پہاڑوں پر چڑھے تو ایک جگہ اس طرح ہوا ہے، آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھی سے پٹک کیا، ساتھی ایک طرف کو رہ گیا اور میں دوسری طرف کو رہ گیا. کہتے میں چلتے چلتے میں بہت آگے نکل گیا، بھی مانو میں نکل گیا اور آگے چلا گیا. غار ہے، اس غار میں ایک نابینا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی 2 یا 3 قبریں ہیں وہاں پر، اور یہ آدمی ذکر عبادت میں لگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے السلام علیکم کہا. وعلیکم السلام نے کہا کیسے آنا ہو کہ زیادہ ملاقات کے لیے آئے. اچھا بیٹھ کے اللہ بھی آؤں تو بیابان پہاڑ کا غار ہے، کھانے کا کیا بندوبست ہوگا. کہتے اتنے میں ایک پرندہ آیا اور چونچ میں اور پیروں میں کچھ چیز اٹھائے ہوئے اور اندر رکھ کر گیا. اور وہ کتاب ملے تو کتنی دفعہ 6 دفعہ کتنی دفعہ آیا اور جب چلا گیا تو ان بزرگوں نے کہا کہ اندر جا کر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے کھا پی لو. کہ میں اندر پڑا کہ چلا گیا تو چونچ والی انہوں نے مطلب بادام ایک جگہ چھلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور کوئی دوسری چیز دوسری جگہ رکھی ہوئی ہے، تیسرا پھل کسی جگہ رکھا ہوا ہے. کہ میں نے کھا لیا اور کھانے کے بعد جو ہے تو پھر کچھ اور پڑھو تھوڑا نہ کھا لیا. تو ہم نے کہا یہ پرندہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے یہ تین بار آیا کرتا ہے, چونکہ آپ آ گئے لہذا آپ نے اسے چھ بار آیا ہے کہ آپ کا بھی کھانا پہنچایا میرا کھانا پہنچایا. اچھا کپڑے پہنے ان کو میں نے دیکھا تو دیکھا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, تو دیکھا کہ وہ کسی درخت کا چھلکا ہے جس کو جب وہ لپیٹتے ہیں خاص طریقے سے تو وہ لباس بن جاتا ہے. تو جس بستر پر سدھا رہے ان کو دیکھا تو وہی چھلکا جو ہے تو وہ پھر بستر بنا ہوا ہے, انہوں نے بستر بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سال میں میرے لیے نیا جوڑا لے کر آتے ہیں اور پھر جو پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو بستر کی جگہ پر ہم ڈال دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی عبادت کرتے تھے اور دعا جو مانگتے تھے, دعا جو مانگتے تھے تو اس میں ان کی خاص دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ مغفرت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی اور امت کی خیر کی, اور یہ ان کی ایک دعا تھی اور دعاؤں کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ وہ تین دن پہلے گزر گئے, تو انہوں نے کہا تو اکیلا آیا تھا کہ تیرے ساتھ اور لوگ بھی آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو کافی سارے لوگ آئے تھے, میں بھٹک گیا تھا ان سے. کہا وہ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے انتظار میں تھے, اللہ کے بندے تو نے پہلے کہا ہوتا آپ کے ساتھیوں کو تکلیف ہوئی تو آپ کو تو وہاں پہنچانے کی ضرورت نے کہا میں وہاں پیسے پیسے پہنچوں گا, مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا بندوبست ہو جائے گا. تو انہوں نے شہر کو یا چیتے کو بلایا, وہ آگے رات کے تم کھڑا ہوا, اسے کہا کہ اس کو پہنچا. وہ آگے آگے ہوا اور مجھے میں کافی اترا آگے آبادی جب آ گئی, اسے مسجد تھی, میں نے دیکھا اس میں ساتھی میرے بیٹھے ہوئے تھے اور شہر نہ پہنچایا چلا گیا. میں ملا ساتھی اس نے کہا تو کدھر گم ہو گیا تھا؟ میں کہا میں تو تم سے گم ہو گیا, میں تو چلا گیا, میں تو ہر میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہو گئی. تو نے کہا ہماری ملاقات بھی کرا دو, کہتے ان کو لے کر میں بڑا پھرا لیکن پھر مل سکی جگہ. لیکن جب میں وہاں سے وہاں نے کہا تو میں نے کہا کوئی آپ کی خدمت ہمارے ذمہ ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہے کہ آپ حج پر جائیں, جب جائیں تو وہاں پر فلان جگہ پر ایک آدمی سے سودیا کا ہوگا اور اس کو میرا سلام کیا. کہتے میں ایک سال حج پر گیا, میں نے ساری بتائی علامتوں کی کوشش کی, کوئی نہیں ملا ہے. میں دوسرے سال حج پر گیا, پھر میں نے کوشش کی علامتیں بتائی, نہیں ملا. تیسرے سال میں گیا, تین سال میں گیا تو جو علامتیں بتائی اس جگہ بتائی کہ وہ بزرگ ان سے میری ملاقات ہوگی, ملاقات ہوگی. میں نے ان سے کہا کہ میں یہ تفلا جگہ سے گیا تھا, وہاں سے اللہ والے تھے, انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا تو میں سلام آپ کو میں نے پہنچانے کے لیے میں آتا تھا. آج تین سال بعد ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا اچھا اچھا تین سال پہلے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ بس ان کی وفات ہو گئی اور میں ان کے جنازے سے ہو کر ابھی آیا ہوں. تو یہ روزی رزق کے پیچھے ہم جھوٹ فریب دھوکہ کرتے ہیں, سچ بات ہے. یعنی میں جب تقریر کے لیے بیٹھا ہوا ہوں نا ساری باتوں کو بیان کر لوں, کیونکہ جب میں پراپرٹی ڈیلنگ کی کرسی پر بیٹھتا ہوں پھر کہتے ہیں پھیری نہیں کروں گا تو کیسے کام چلے گا, چکر نہیں لیں بس کیسے کام چلے گا, صحیح بات کروں گا تو کیسے کام کروں گا, نوز بلّہ کیسے چلے گا. یا اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے تو خط آتے ہیں نا, پچھلے ہفتے جو خط آیا تو اس میں ہمارے پراپرٹی ڈیلر ہے کوارٹ میں, انہوں نے کہا جب یہ لوگ آتے ہیں تو میں حلال حرام بے فاسد بے باطل کا تذکرہ ان کے سامنے کرتا ہوں. میں کہا کیسے بھلے پگڑیاں باندھے ہوئے ریواڑیوں والے آدمی ہوں گے تو کہیں گے تو کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں یار, سودے سے نہیں ہوا کرتے. کہتے میں نے کہا تو سودے سے ہوا کرتے ہیں یا نہیں ہوا کرتے ہیں تو بتایا نا, میں تو ان کو برا کرنے کے لیے بیٹھے ہو یہ کہ مطابق سودا کرتے ہو بسم اللہ نہیں رجائے اپنا کام کریں گے. ہم یہاں جو ہے تو سودا کرنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, سودا کریں گے اور پیسے کمائیں گے. یا تو اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے, اس کی روشنی میں چلیں گے, اس کی روشنی میں چلتے ہوئے اللہ پاک نے روزی دے دی تو الحمد للہ, نہیں دے دی تو جانوروں کو سوکھے ٹکڑے بکتے ہیں. اگر جو ہے تو آٹا جو ہے اگر وہ 20 روپے کلو ہے تو وہ سوکھے ٹکڑے جو ہوں 8 روپے کلو مل جاتے ہیں. اس کو لا کر پانی میں ڈگایا بس اللہ کے احکامات کو پورا کر تو کچھ نہیں ملا, پھاقا کر لیا. ایک دن دو دن تیسرے دن پھاقا کر لیا. تیسرے دن کے پھاقے پر جو ہے تو سوال جائز ہے, نہ کرے تو پکڑ نہیں ہے اپنی ذات کے لیے, بچوں کے لیے سوال کرنا چاہیے. ایسے حالات آ گئے اور بال بچے سے ہوں تو اس کے ذمہ سوال کرنا واجب ہے, ضرور کرے گا. نہیں تو تو یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ اگر اللہ پاک کے احکامات کو توڑ کر روزی مل رہی ہو تو ہم تو اس کے ہم اس سے لیے اس سے مر جانا بہتر سمجھیں, اس حد تک ڈٹیں گے پھر اللہ کی مدد آتی ہے. بٹ یہ یقین ہے, یہ جتنا جو بیان یقین ہے پچھلے سال کے ساتھ یقین کے بعد محبت کو بیان کریں گے. تو محبت سے تو آدمی کئی حال ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کی بات سننا, اس کے حکم کو ماننا, اس کے حکم پر جان دینا, یہ اس کی چاہت بن جاتی ہے. اطاعت میں اور چاہت میں فرق ہے نہیں, اطاعت میں اور چاہت میں فرق ہے. تو جس کا ایمان محبت کے درجے میں داخل ہوا اس کے لیے حکم ماننا جو ہے یہ چاہت ہو جاتی ہے, اور اس حکم پر جان دینا جو ہے اس کی اس کا ارمان ہو جاتا ہے. یہ صاحب میں لکھا ہوا ہے نا کہ صحابی نے کہا کہ دوسرے صحابی سے کہا غالباً یہ کل ہی پرسوں ہماری تعلیم میں گزرا تھا, ایک صحابی نے اسے کہا کیا وہ فلانے مل کر دعا کریں کہ مل کر دعا کرنے سے قبولیت سے زیادہ اثار ہوتے ہیں. تو ایک صحابی نے دعا کی, یا اللہ کل میرا مقابلہ کیسے کافر کے ساتھ آئے جو سخت حملے والا ہو, وہ زوردار حملہ کرے میں بھی زوردار حملہ کروں, سخت مقابلہ ہو اور میں اس کو تیرے رضا کے لیے اللہ کے راستے تیرے راستے میں قتل کروں, اس کا غنیمہ اس کا مال میں غنیمت کے طور پر لوں. دوسرے صحابی نے دعا کی, یا اللہ کل ایسے آدمی سے مقابلہ ہو جو سخت حملے والا ہو, وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں, سخت مقابلہ ہو, یہاں تھا کہ اس کی تلوار جو لگے مجھے اور میرے خون کے فوارے چھوٹ جائیں اور وہ جو ہے تو مجھے میرے مرنے کے بعد میرے ناک کان کھاٹ دے, اور جب تیرے دربار میں حاضری ہو اور تو کہے کہ تیرے ساتھی کیوں ہوا تو میں کہوں یا اللہ یہ تیرے لیے ہوا. سبحان اللہ, یہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ جب کربلا کا واقعہ بیان کرتے تھے نا, تو اس میں بیان کرتے تھے کہ آخر میں دو واقعات بڑے جی ہوئے. ایک تو بچے کی پیدائش ہوئی ہے, اس کو آپ کے پاس لایا گیا کہ اس کے اس کرے کہانی کرے اذان میں اس کے کان میں, اس کو جب آپ نے ایسے اٹھایا ہے تو اس کو تیر لگے وہیں شہید ہو گیا, اور کچھ پڑھنے کے لیے جو آپ کا منہ مبارک کھلا ہے تو کافر نے تیر مارا اور حلق میں لگ گیا. اور اس سے حور کا فوارہ چھوٹا ہے جسے, تو اس کو ایسے آپ نے لیا ایسے اپنے ہاتھ میں اور اس کو ایسے اوپر کو چھالا ہے. تو اس جگہ ہمارے حضرت صاحب شعر پڑھا کرتے ہیں کہ بجرب عشق کی تم میں کشند ہو آئے اس کہ تمہاری محبت کے جرم میں پکڑا ہوا ہوں, مجھے قتل کیا جا رہا ہے, اس کا بڑا شور شرابا ہوا ہوا ہے, تو دی برسر باما خوش تماشا ہے, تو بھی ذرا چھت کے کنارے آ کر دیکھ لے کہ یہ تو بہت زیادہ عجیب تماشا ہو رہا ہے. نیز برسر باما کے خوش تماشا ہے, تو اس کو پھر وہ پڑھتے تھے اور اللہ کا نعرہ جب مارتے تھے جیسے چھت اڑ جائے گی. بجر میں شکوام میں کشند ہو آئے تنیز برسر باما کے خوش تماشا ہے. تو آدمی کی جب محبت دل میں گھر کرتی ہے تو اللہ کے لیے اپنی سب چیزوں کو قربان کرنا بلکہ جان کو قربان کرنا جو ہے وہ بھی آدمی کی چاہت اور ارمان بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایمان کا تعلق ہے, یہ محبت والا جو تعلق ہے. فرمائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے بہت شدت سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ پھر جزائے شان ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.